बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। आँख तो वो भी देखते मेरे प्यार का जादू, अपने रंग में हम भी कम न थे कर देते बेताबू। मिलती आँख तो वो भी देखते मेरे प्यार का जादू, अपने रंग में हम भी कम न थे कर देते बेकाबू। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। गर वो ठहरते मेरे सामने दिल पे तीर चल जाते, वो हसीन है मैं जवान हूँ सारे भेद खुल जाते। घर वो ठहरते मेरे सामने दिल पे तीर चल जाते, वो हसीन है मैं जवान हूँ सारे भेद खुल जाते। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। कब तलक यूं छुपेंगे वो अपनी शान दिखला के, एक रोज तो आ ही जाएंगे मेरे पास शर्मा के। हमसे कब तलक यूं छुपेंगे वो अपनी शान दिखला के, एक रोज तो आ ही जाएंगे मेरे पास शर्मा के। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता,